สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่เวลาในช่วงทางแห่งความดีนะคะซึ่งเสนอเป็นประจำทุกๆวันพุธนะคะออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นด้วยกันคือที่อสมท FM 97.5 MHz และกองพลที่1 FM 98.0 MHz นะคะท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระก็ได้เมตตามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแนะแนวให้มองเห็นเส้นทางแห่งความดีเพื่อที่จะได้พัฒนาจิตของตนนะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นดิฉันจิตรพรหมุนประสิทธิ์ดำเนินรายการนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับน้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ วันนี้ เป็นไงบ้างน้อง ค่ะวันนี้น้องก ็ตื่นเช้าเลยวันน ี้ใช่ค่ะไม่ทราบว่าที่บ้านท่านผู้ฟังฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ผิดแปลกกว่าฤดูกาลนะคะจริงๆช่วงนี้น่าจะเป็นฤดูค่อนข้างจะหนาวใช่ไหมคะอาจารย์คะ ฤดูหนาวแต่ว่าฝนตกเรื่อยเลย ใช่ค่ะ เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ฝนตกตกเป็นในร่ำเวลา ค่ะ ตกเช้าบ้างตกกลางคืนบ้าง ค่ะ แล้วแต่เขาจะตก ทำให้ซุ้มเสียงหัวจานก็แหบเครือไปด้วยใช่ไหมคะ พอดีวันนี้เปรียด้วยฮะ อ๋อค่ะ เปรียหน่อยแต่ว่าพอคุยได ้ค่ะอาจารย์นอนน้อยหรือเปล่า คุยได้ไม่ก็ไม่น้อยเท่าไหร ่ พอสมควร ค่ะยังไงก็ตามนะคะสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวนะคะ เป็นเรื่องที่จะเป็นนะ ค่ะ จะเป็นมันก็ห้ามไม่ได้ ค่ะแล้วเราจะเห็นผลของการใช้สังขารอย่างทรมานก็ตอนช่วงประมาณ50-60ขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์คะสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงว่าตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเนี่ยเราใช้ร่างกายของเราเกินพิกัดหรือเปล่าสัญญาณจะบอกประมาณ ไปหน่อยนะ ใช่ค่ะ อายุน้อยๆก็หักโค้งไปหน่อย ค่ะวันก่อนน้องเองก็ไปพบนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะซึ่งเพิ่งจะจบเกียรตินิยมคณะวิศวะนะคะจากจุฬามาได้หมาดๆเลยนะคะเสร็จแล้วด้วยความเครียดนะคะเส้นเลือดในสมองแตกค่ะอาจารย ์เด็กๆเนี่ยแหละ ค่ะก็เป็นนิสิตจบหมาดๆเลยนะคะ อ๋อ ค่ะก็พ่อแม่ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าการได้เกียรตินิยมของลูกชายคนโตนี่นะคะเป็นที่ภาคภูมิใจแต่แล้วจบมายังไม่ทันได้เริ่มต้นทำงานทั้งที่มีงานรออยู่แล้วก็ปรากฏว่าเครียดนะคะเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เดินไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้ค่ะก็เลยทำให้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าความอะไรที่เป็นสีสันทั้งโลกนี่นะคะมันไม่มีค่าเท่ากับการสื่อสารกับร่างกายแล้วก็ใจตนเองเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่าเกินพิกัดเกินไปเนี่ยเราก็ควรจะผ่อนหนักผ่อนเบาให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้างการมีสมาธิมากเกินไปหรือว่ามีความตั้งใจสูงเกินไปบางครั้งก็ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์คะ ครับคือตามหลักความพอดีนะฮะ ค่ะ ความพอดีดีเสม อ มัจจัญญุตาความพอดี มัจจัญญุตาม ัจจัญญุตาสัจจาทุกความพอดีดีเสมอแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนเราก็เลยไม่ทำพอดีทำให้พอดีไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าความพอดีอยู่ที่ไหน แล้วจะทำยังไงถึงจะทราบได้ในลำดับแรกว่าความพอดีอยู่ที่ตรงไหนอะคะ ท่านเจ้าคือไม่รู้จะบอกยังไงฮะเพราะว่าแต่ละคนความพอดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ม ันก็กินข้าวอะฮะ ค ่ ะ รับประทานอาหารเนี่ยบางคนก็จานหนึ่งพอดี ค่ะ แต่เขาอิ่มพอดีนะฮะไม่มากไม่น้อย ค่ะ บางคนก็จานหนึ่งก็น้อยไปต้องจานถึงจะพอดี ดังนั้นต้องฝึกให้แต่ละคนสื่อสารกับใจตนเองหรือเปล่าคะ ใช่ครับมันต้องรู้ได้เองว่าความพอดีของเราอยู่ที่ไหน ค่ะสติสัมปชัญญะนี่จะเป็นตัวบอกได้มั้ยคะอาจารย ์ครับแต่ว่ามันส่วนมากมันมักจะเหตุการณ์มันเกิดแล้วถึงจะรู ้ค ่ ะ แต่จะรู้ล่วงหน้านี่ก็มีคนน้อยที่จะรู้ล่วงหน้าว่าไอ้นี่คือพอดีนี่เกินพอดีไปแล้วไอ้นี่ยังไม่พอดีเหตุการณ์เกิดไปแล้วอย่างสมมติว่าคนกินอาหารเนี่ยเรากินไปกินไปเอ๊ะมันอร่อย ค่ะ อร่อยก็คิดว่ายังพอดีอยู่ทีนี้พออิ่มไปอิ่มก็อิ่มมากอ่ะนะ ค่ะ พอสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกแล้ว อึดอัด มันอึดอัดอึดอัดไปหมดเลย อาหารไม่ย่อย ก็เลยรู้ว่ามันเกินพอดีไป ค่ะ ไอ้ตอนนี้กินอยู่มันความอร่อยมันบังในความไอ้สติปัญญาว่าม ันพอดีแล้วอะไร ดังนั้นเราจึงต้องแยกคายค่อยๆสังเกต อย่าหลงกิเลสนะคะคำนี้ตัดพูดได้แต่ว่าทำจริงๆยากมากเลยอย่างข่าวเรื่องนักเรียนนะคะที่ไปดูดไขมันแล้วก็ตายอะค่ะอาจารย์ได้ฟังข่าวใช่ไหมคะค ่ ะแล้วก็ได้ทำให้เห็นด้วยมันเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดที่อุดมด้วยไขมันแล้วก็วิธีการที่ไปลดไขมันด้วยเทคนิคการแพทย์ต่างๆไม่ได้ดีเสมอไป คร ับ ค่ะ คร ับ อ ายุเพิ่งจะ17เอง คนทำก็คนทำก็ไม่รู้เขาคิดยังไงนะบางทีเขาคิดเพื่ออนุเคราะห์ตามใจคนไปทำหรือว่าเพื่อเขาจะได้เงินอะไรทำนองนี้นะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง ค ่ะแต่ว่าคนที่ไปทำเนี่ยคือคนที่เป็นทุกข์เนี่ยคือคนที่ถึงตาย ค่ะ เขาก็คืออะไรอ่ะมันคิดไม่ถึงนะครับ ค ิดไม่ถึงโยนขาดโยนิโสมนสิการว่าคิดไม่ถึงว่าเหตุการณ์มันจะเกิดรุนแรงขนาดนั้นมันมีเยอะแยะคำนองที่คนเราคิดไม่ถึงแล้วมันเกิดขึ้นถ้าคนเรามันคิดถึงแค่ทุกเรื่องเหตุใดมันก็ไม่เกิดขึ้น ใช่ ไอ้ความโง่ของคนเนี่ยนะฮะคือคนเราทุกคนยังโง่อยู่นะครับ ค่ะ อันนี้เรายอมรับว่าคนเราทุกคนก็ยังโง่อยู่ความโง่ของเราเนี่ยมันทำให้เกิดเหตุร้ายต่างๆขึ้นไอ้ถ้าไม่โง่หรือมีปัญญาฉลาดรอบรู้แล้วรู้จริงรู้ถูกต้องมันก็เหตุร้ายมันก็ไม่ค่อยเกิดอ่ะ ค่ะ เกิดเพราะว่ารู้แต่รู้ไม่จริงถ้ารู้ไม่ถูกต้อง รู้เท่าไม่ถึงการ รู้เท่าไม่ถึงการ ค่ะ บางทีก็รู้ผิดเพราะว่าได้รับความรู้มาผิดได้รับความรู้มาผิดเข้าใจว่าถูกแล้วแต่ความจริงเป็นความรู้ที่ผิด ค ่ ะ มันก็นำไปสู่ความผิดต่อไป แล้วสมัยนี้ก็มีธุรกิจเกิดขึ้นมาใหม่แปลกๆนะคะล้วนแต่ล่อกิเลสทั้งเลย เยอะเลย ค่ะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อกันซะมากผิดกับเรื่องที่ปรากฏอยู่ในธรรมบทประกอบดนตรีที่อาจารย์นำเสนอโดยผ่านหนังสือทางความดีนะคะรู้แล้วแต่ชี้ให้เห็นทางที่ถูกต้องแล้วก็ให้เห็นถึงแก่นแท้ของธรรมชาติชีวิตด้วยว่ามีบุคคลเป็นตัวอย่างมากมายที่เขาแก้ปัญหาของตนโดยมีพระพุทธองค์เป็นผู้ให้พุทธโอวาทนะคะอย่างคราวที่แล้วนี่ที่เราได้นำเอาเรื่องบัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาทมาออกอากาศนะคะอาจารย์คะยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียดอย่างเช่นวัตถบท7ประการค่ะ วัตถบท7 ค่ะ วัตถบทนี่มันแปลว่าทางดำเนินที่เป็นวัดเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ควรดำเนินอะไรเนี่ยนะฮะข้อวัดปฏิบัติที่ควรดำเนินเป็นสิ่งที่เทวดาชั้นดาวดึงเขาสรรเสริญเทวดาชั้นดาวดึงเขาสรรเสริญว่าผู้ที่มีวัตถบทนี่เป็นสัตบุรุษเป็นสัตบุรุษสัตบุรุษควรจะมีวัตถบทเหล่านี้เป็นวัตถบทของท้าวสักกะนะฮะหรือของหมู่เทพคนที่อยากเป็นเทวดาอยากเป็นเทพก็ดำเนินตามวัตถบทเหล่านี้ข้อหนึ่งก็เลี้ยงมารดาบิดาใช่ไหมฮะ ค ่ ะ เลี้ยงมารดาบิดาถ้าอาจารย์พูดผิดไปหรือจำผิดไปน้องก็คอยสอบสวนให้ด้วย สอบสวนในหนังสือนะฮะ ค่ะอาจารย ์เลี้ยงมารดาบิดาอันนี้ก็เป็นกิจวัตรหรือว่าเป็นวัตถบทเป็นสิ่งที่ควรดำเนินของคนดีทุกคนเป็นความกตัญญูกตเวทีเราได้ยินคนพูดกันเสมอครับน้องว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกมาได้แต่คนเข้าคนแต่ว่าลูกเจ็ดแปดเก้าคนที่ก็เลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้เลี้ยงพ่อคนเดียวไม่ได้วันหนึ่งฟังเทศท่านปัญญานันทะท่าน ปัญญานันทภิกขุนะครับท่านเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขับแท็กซี่ท่านถามว่ามีลูกมีลูกกี่คนบอกว่ามีลูกหลายคนแต่ว่าเขาก็ทำมาหากินของเขาไปแล้วพ่อก็มาขับแท็กซี่แล้วลูกก็คอยบอกอยู่เรื่อยพ่อแก่แล้วอย่าขับแท็กซี่เลยพ่อก็บอกว่าแล้วลูกจะเลี้ยงพ่อได้ไหมลูกหลายๆคนเนี่ยจะเลี้ยงพ่อได้ไหมถ้าลูกเลี้ยงพ่อได้พ่อก็เลิกขับแท็กซี่แล้วไม่ขับลูกบอกว่าเนี่ยต้องไปประชุมกันก่อน ต้องไปประชุมกันประชุมเสร็จแล้วผลการประชุมออกมาปรากฏว่าเลี้ยงไม่ได้คือพ่อบอกว่าให้ออกคนละร้อยสองร้อยอะไรทำนองนี้นะฮะต ่ อเดือนแล้วพ่อก็มีเงินเท่านี้ก็พอแล้วพ่อก็ไม่ต้องขับแท็กซี ่ แต่ลูกก็ไปขอไปประชุมเสร็จแล้วผลออกมาแต่ว่าเลี้ยงไม่ได้ให้ไม่ได ้ ต่างคนต่างก็ให้ไม่ได้เพราะว่าต้องเสียค่าชาวบ้านมั่งต้องเลี้ยงลูกมั่งลูกก็ยังเล็กอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ว่าสรุปแล้วก็คือว่าให้ไม่ได้พ่อก็บอกว่าพ่อก็ขับแท็กซี่ต่อไปพ่อขับแท็กซี่ต่อไปได้ว่าตอนที่ลูกตอนที่พ่อเลี้ยงลูกเนี่ยพ่อไม่มีเงินไขอะไรคือว่าจะยากดีมีจนอะไรก็เลี้ยงได้ตลอดส่วนทุกคนจบการศึกษามีงานมีการทำอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกในสังคมของเราหรือในสังคมไหนๆก็คงเหมือนกัน ค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังได้มีการทำบัญชีรายจ่ายประจำเดือนกันบ้างหรือเปล่าถ้าหากบางครั้งเราลองทำดูสังเกตดูให้ดีภาษีสังคมเนี่ยดูเหมือนจะมากกว่าที่เราจะได้เอาเงินส่วนหนึ่งมาให้กับคุณพ่อคุณแม่บุพการีของเราซะด้วยซ้ำไปนะคะ ใช ่ค ่ ะ ให้กับสังคมเป็นภาษีสังคมนะ ค่ะ มากกว่าที่ให้กับพ่อแม ่ค่ะให้เพื่อซื้อหน้าตัวเองบางครั้งก็รู้สึกว่าดูมากกว่าทั้งที่หน้าตาไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเท่ากับว่าเราจะรู้จักแทนคุณผู้มีพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ให้เลือดให้เนื้อให้ข้าวให้น้ำให้โอกาสให้ชีวิตเรา ครับ ค่ะ คือต้องถือคติว่าต้องทีเดียวคือต้องคือจะคิดว่ามีก็ให้ไม่มีก็ไม่ให้มีก็ทำไม่มีก็ไม่ทำหรืออะไรอย่างนี้สำหรับกับบุพการีเช่นมารดาบิดาไม่ได ้ ต้องทีเดียวต้องเขียนตัวใหญ่ๆแล้วกินเส้นทางต้องทีเดียวถึงท่านจะมีอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็เอาของไปให้บ้างไม่ได้บ้างท่านก็ชื่นใจนะได้กินของลูกได้ใช้ของลูกอะไรนี่มันชื่นใจกว่ากินของคนอื่นหรือว่าใช้ของคนอื่นนี่ครับสำคัญนะครับ น้องชอบคุณธรรม คุณธรรมความดีแล้วก็ลักษณะของการนำเสนอของชาวจีนมากเลยค่ะที่เขาจะเน้นเรื่องความกตัญญูค่ะอาจารย์คะโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบุพการีแต่ว่าระยะนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะคะว่าได้มีการส่งเสริมให้มีความกตัญญูต่อแม้แต่แผ่นดินแล้วก็ผู้ที่เป็นตัวอย่างสำคัญให้กับประสบนิกรชาวไทยก็คือพ่อหลวงของเรานั่นเองค่ะ ครับอันนี้เราต้องเน้นนะครับคุณธรรมอันนี้ต้องเน้นทีเดียวนะครับ ค่ะ เรารู้สึกว่ามาถึงเวลานี้คนก็ละเลยกันไปเยอะเหมือนกันแล้วนี่ก็เยอะครับ มาถึงวัตถบทข้อต่อไปค่ะอาจารย์ค่ะ ต่อไปก็เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล ค่ะ กุเลเกตตาปัจจัยยินังเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลจะเป็นพี่ปานะอาเป็นใครก็ตามที่เป็นผู้ใหญ่ของเราก็ควรจะแสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ทำตัวเป็นข้าศึกศัตรูทำนองนั้นนะฮะก็ต่อไปต้องบุรี ข้อต่อไป สัง ค่ะ ที่เราสัมภาษณ์พูดจาดีพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่พูดจาหยาบคายถึงจะโกรธก็เก็บไว้แล้วก็เปล่งใจวาจาที่ดีไม่เปล่งวาจาชั่ว อ ันนี้ก็เป็นการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน ล้วข้อต่อไปว่าไง ข้อต่อไปบอกว่าไม่ส่อเสียดค ่ ะ ไม่ส่อเสียดเสนยปาหายินังไม่ส่อเสียดนำความส่อเสียดออกส่อเสียดก็คือยุให้คนแตกกันนะยุให้คนแตกกันเคยหวังว่าจะให้เป็นที่รักของเขาหรือว่าต้องการให้คนแตกกันเขาจะแตกหรือไม่แตกก็ไม่สำคัญแต่ว่าเราก็ล่วงทำข้อนี้ไปแล้วคือว่าได้ประพฤติสอดเสียดไปแล้วแต่ว่าถ้าเขาแตกกันตามที่ประสงค์ก็มีโทษมากถ้าเขาไม่แตกกันก็โทษน้อยหน่อยมัตติระวินัยเยยุตตังไล่ความตระหนี่ไม่มีความตระหนี่ดึงความตระหนี่ออกกำจัดความตระหนี่ใช่ไหมฮะ ค่ะใช่ค ่ ะ ไม่มีความตระหนี่คนขี้เหนียวนี่ทำไงให้เขาหายขี้เหนียวเนาะ ทำยังไงให้เขาหายขี้เหนียวถ้าหากเรายิ่งไปแบบบอกเขาว่าเขาเป็นคนขี้เหนียวเขายิ่งไม่ยอมรับนะคะอาจารย์คะ น ั่ นเลย ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราให้จนกระทั่งเขาละอายแก่ใจกับการที่เขาเป็นผู้ไม่รู้จักให้นี่เราจะใช้วิธีนี้ได้หรือเปล่าคะอยู่ที่คนคิดเป็นอีกนะคะอาจารย์บางคนยิ่งเห็นคนอื่นเขาให้ก็ยิ่งก็รวยก็จ่ายไปหรืออะไรแบบนี ้ก็ถ้าเปิดทำให้รักนี่เขาจะหายที่เหนียวไหม ทำให้รักจะก็น่าจะหายนะคะอาจารย์คะ ทำให้รักเนี่ย ค่ะ ถ้าส่วนมากคนมักจะไปขี้เหนียวกับคนที่ไม่ชอบนะ อ๋อใช่ค่ะ ถ้าคนที่รักแล้วมักจะเท่าไหร่เท่ากัน ทุ่มค่ะแต่ถ้าหากเราให้เฉพาะคนที่เรารักเวลาที่เราโกรธเขาขึ้นมาเราก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ออกมาจากใจอีกใช่ไหมคะ ค่ะไม่ใช่โดยนิสัย ค ่ ะ แต่ว่าเป็นเพราะเหตุอื่น ดีไหมก็เบื้องต้นไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องพัฒนาให้เขาเห็นในความดีแล้วก็รักเราด้วยความดีทำตัวให้เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะกระตุ้นต่อมคุณธรรมให้เขาสำนึกได ้ครับ ค่ะแล้วก็ สัจจังเป็นพูดความจริง ค ่ ะ ข้อต่อมาก็เป็นคนที่พูดจริงพูดความจริง ค ่ ะ ไม่หลอดแหละไม่พูดเท็จหรือถ้าจะพูดเท็จก็ต้องหวังประโยชน์หรือว่าเพื่อประโยชน์มากกว่าทำนองนี้นะฮะแล้วก็ครอบงำความโกรธโกรธาพี่ปู่ครอบงำความโกรธมีความโกรธเกิดขึ้นก็ครอบงำความโกรธได ้ หรือว่าคนโดยปกติก็มักจะถูกความโกรธครอบงำใช่ไหมนี่ก็เราครอบงำความโกรธไปบ้างเช่นที่ว่าจะถูกความโกรธครอบงำก็เป็นคนอยู่เหนือความโกรธ อาจารย์คะถ้าหากว่าเราไม่ให้ความโกรธครอบงำเนี่ยเราจะเป็นคนเก็บโกรธไหมคะ อ๋อไม่ละครับไม่ละคือคนทั่วไปคิดอย่างนั้นนะคิดว่าจะเก็บโกรธความจริงเรามีทางระบายเหมือนถ้อยเสียนะฮ ะรถยนต์นี่ที่มันไม่เก็บโกรธก็เพราะมันมีถ้อยเสียระบายถ้อยเสียทีนี้ก็ระบายความร้อนออกทีนี้คนที่ทำใจไม่เป็นมันก็เก็บกดแต่ถ้าทำใจเป็นนี่ไม่เก็บกดมันเป็นการอะไรอ่ะน้องเธอแล้วก็แล้วไปอ่ะ ค ่ะในความว่าโกรธขึ้นมาหรือครอบงำความโกรธเอาความโกรธไว้อยู่เหมือนกับเราบังคับมาบังคับรถอะไรได้เนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้ามันเกิดความโกรธขึ้นมารับยั้งได้แล้วแล้วก็ปล่อยไปไม่พยาบาทไม่คิดอะไรอีกไม่เอามาคิดอะไรอีกอย่างนี้ก็ไม่เก็บกดอันนี้ก็ครบใช่ไหมฮะ ครบแล้วค่ะเจ็ดข้อ ครบแล้วเจ็ดประการน้องมีอะไรจะพูดไหมครับเพราะว่าอาจารย์จะขอพักสักเดียว อาจารย์จะพักสักประเดี๋ยวใช่ไหมคะก็มีเวลาเหลือ น้องก็มีอ่านเรื่องหรือว่าจะมีอะไรจะพูดต่อไป ได้ค่ะถ้างั้นน้องขอ5 นาทีตรงนี้อ่านธรรมบทประกอบเป็นเรื่องการเห็นภัยในความประมาทและพักรายการกันแล้วหลังจากนั้นก็มาเข้าสู่ช่วงที่2ดีมั้ยคะ คร ับ ครับ อาจารย์พักสัก5 นาทีนะคะ ดีคร ับ ค่ะการเห็นภัยในความประมาทนะคะเป็นธรรมบทประกอบดนตรีเรื่อง ที่เรานำเสนอกันจากหนังสือทางความดีเล่มที่1ค่ะอยู่ที่หน้า267นะคะภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความไม่ประมาทย่อมสามารถเผาสังโยชน์น้อยใหญ่เสียได้เหมือนไฟเผาเชื้อน้อยใหญ่ให้สิ้นไปฉะนั้นอธิบายความสังโยชน์นั้นคือกิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในโลกหรือในวัฏสงสารเหมือนเชือกผูกสัตว์ไว้ไม่ให้ดิ้นออกไปได้ท่านจำแนกสังโยชน์เอาไว้10ประการและอริยมรรคเป็นธรรมเครื่องเผาสังโยชน์นั้นตามลำดับชั้นดังนี้ประการแรกสักกายทิฏฐิความเห็นผิดยึดมั่นสังขารร่างกายว่าเป็นตัวตนหรือเห็นตัวตนอยู่ในขันธ์5ประการที่2วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยสงสัยในทางให้ถึงนิพพานประการที่3ศีลัพพตปรามาสการลูบคลำศีลและวัดคือการรักษาศีลบำเพ็ญวัดเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นไม่ใช่เพื่อความบริสุทธิ์เช่นมุ่งสังเสริญมุ่งลาภสักการะเป็นต้นสังโยชน์ทั้ง3ประการนี้พระโสดาบันละได้โสดาปัตติมรรคสามารถเผาสังโยชน์นี้ได้ข้อที่4กามราคะความกำหนัดในกามข้อที่5ปฏิฆะความหงุดหงิดความรำคาญ2ประการนี้อนาคามิมรรคเผาได้ส่วนสกทาคามิมรรคนั้นละได้3ประการเหมือนโสดาปัตติมรรคเพิ่มแต่ธรรมราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงสังโยชน์4ประการนี้ท่านเรียกว่าโอรัมภาคียสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องต่ำประการที่6รูปราคะความกำหนัดติดใจในรูปฌานประการที่7อรูปราคะความกำหนัดติดใจในอรูปฌานประการที่8มานะความทะนงตนประการที่9อุทธัจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตประการที่10อวิชชาความหลงไม่รู้อริยสัจตามเป็นจริงซึ่งทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าอุทธธรรมภาคียสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงอรหัตตมรรคเผาได้ผู้ที่สามารถเผาสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้ได้เป็นพระถีนาสกผู้นี้สิ้นอาสวะบางทีพระผู้บำเพ็ญเพียรได้มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นไฟไหม้ป่าแล้วสามารถนำสิ่งที่ได้เห็นนั้นเป็นแนวนึกเผากิเลสของตนเช่นเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องประกอบเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้เห็นไฟไหม้ป่าภิกษุรูปนั้นเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วเข้าป่าเพียรพยายามเท่าไรก็มีอาจให้บรรลุมรรคผลใดๆได้จึงเดินทางกลับคิดว่าจะมาทูลพระศาสดาให้ตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปอีกขณะเดินทางมาเห็นไฟกำลังไหม้ป่าจึงรีบขึ้นบนยอดเขาโล้นลูกหนึ่งนั่งดูไฟได้อารมณ์เป็นแนวนึกว่าไฟนี้เผาเชื้อน้อยใหญ่ให้พินาศไปฉันใดไฟคืออริยมรรคญาณก็จะพึงเผาสังโยชน์ทั้งหลายให้สิ้นไปฉันนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงทราบวาระจิตของภิกษุนั้นแล้วตรัสสนับสนุนว่าถูกแล้วภิกษุสังโยชน์ทั้งหลายทั้งละเอียดและหยาบอันอยู่ภายในของสัตว์ทั้งหลายดุจเชื้อเพลิงควรเผาสังโยชน์เหล่านั้นเสียด้วยไฟคือญาณทำให้หมดไปสิ้นไปไม่เกิดขึ้นได้อีกพระศาสดาทรงเปล่งรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของภิกษุนั้นพลางตรัสว่าอัปปมาระอัปปมาทรโตภิกขุเป็นอาทิดังได้ยกขึ้นกล่าวในเบื้องต้นแล้วนี่คือทางความดีนะคะเรื่องการเห็นภัยในความประมาทค่ะ เดี๋ยวเราพักรายการสักครู่นะคะพอช่วงที่2ท่านอาจารย์วสินทร์ก็จะมาเสริมข้อมูลนะคะเพิ่มเติมให้แก่ท่านผู้ฟังค่ะ